أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين محترم seyirciler. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim ile bizim hayat yolumuzu en güzel şekilde nasıl yürüyeceğimizi belirliyor, yol gösteriyor. Kur'an hayal kitabı değil, hayat kitabıdır dedik. Hayat bilgisi kitabı. Evimizde, İş yerimizde, dairemizde, kışlamızda, karakolumuzda, tarlamızda, bağımızda, bahçemizde. Nerede olursak olalım, neyi, nasıl yapacağımızı bize öğretmek üzere indirilmiş bir kitabımızdır. Araf suresinin bu 175. ayet-i kerimesinde toplum hayatında karşılaşabileceğimiz bir kısım insanların iç dünyasını bize anlatmaktadır Rabbimiz. Biz hayatımız boyunca hani insanlarla beraber olacağız. Bu insanların içerisinde alimleri var, cahilleri var. Zalimleri var, adil, adaletli insanlar var. İyilik yapanları var, kötülük yapanları var. Kur'an-ı Kerim insanı, insan psikolojisini Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimesiyle bize bildirmektedir. 175. ayet-i kerimede Rabbim vetlu aleyhim nebe'ellezî âteynâhu âyâtinâ fenselaha minhâ feetbe'ahu şeytânu فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ Peygamber Efendimiz'e diyor ki, bu insanlara şu adamın durumunu bir oku, anlat. O adama biz ayetlerimizi verdik. O ise o ayetlerden sıyrılıp çıktı. Şeytan onu peşine taktı ve o insan azgınlardan oldu, sapkınlardan oldu, diyor Allah Celle Celaluhu. Adamın adı yok. Önemli de değil. Madem ki Allah Celle Celaluhu isim bildirmiyor, önemli de değil. Ha, tefsir kitaplarımızda isimler var. Tefsircilerimiz, değerli müfessirlerimiz, onlar Tevrat'ı da çok iyi bilen, yani tahrif edilmiş Tevrat'ı, tahrif edilmiş İncil'i de iyi bilen insanlar. Kur'an'da bahsi geçen bazı konuları oradan bakıyorlar. Orada bakıyorlar ki bir isim var. Mesela Bel'am. Bel'am, Tevrat'ı çok iyi bilen bir adam ama gavurlukta kimse arkasından yetişemiyor Belam'ın. Tevrat'ı bilmesine rağmen. Rabbimin bahsettiği o mudur? Bilemiyoruz. Değil midir? Onu da bilemiyoruz. Önemli değil. Önemli olan şu. Rabbimin ayetlerini öğrendikten sonra o ayetlerden sıyrılıp çıkan bu insanın şeytanın peşine takılıp azgınlardan, sapkınlardan olması ve kendisine zulmeder duruma gelmesidir. Hemen devam eden ayet-i kerimede o kendilerine zulmettiler onlar, diyor Allah Celle Celaluhu. Yani en büyük zararı da kişi kendisine vermiş oldu, diyor Rabbimiz. Tabii bu Türkçesi, benim söylediklerim. Arapçasında Rabbim فَنْسَلَخَ مِنْهَا diyor. O ayetlerden Türkçe karşılığı olarak bir sıyrılıp çıktı diye tercüme ederiz. Doğrudur. Asıl bu kelimeyi Araplar koyunun derisini yüzmek için kullanırlar. Sığırın veya devenin derisini öldük kestikten sonra derisini yüzmek için bu kelimeyi kullanırlar. Koyunun derisi koyun için her şeydir. Dış etkenlere karşı, mikroplara karşı, soğuğa karşı, sıcağa karşı, birçok şeye karşı onu korumaktadır. İnsilah ise o derinin sıyrılıp çıkarılması, sıyrılıp çıkarılacak olursa koyun da ölü hale geliveriyor. Ayetler bizim can damarımız, kan damarımız gibi, cildimiz gibi diyoruz. Hani Kur'an'ın tefsirimizin başında Kur'an-ı Kerim'i tanıtırken ana sütü gibi okuyanın yaşına, kültürüne, anlayışına, durumuna göre gıdalar veren Kur'an'dır diyoruz. Cildimiz gibidir Kur'an-ı Kerim. Kültürümüz arttıkça o da genişliyor. Vücutumuz genişledikçe cildimiz de genişliyor. 4 kiloluk çocuğun cildi, hani bugünlerde hastanede yatan biri var, hasta 350 kilo geliyor adam. O cilt 350 kiloyu taşıyacak hale de geliverebiliyor. Kur'an ayetleri bir aileyi yönettiği gibi, bir kabileyi yönettiği gibi, bir devleti yönettiği gibi bütün devletleri içine alacak şekilde Allah Celle Celaluhu tarafından indirilmiştir. Bütün bunları bildikten sonra bundan sıyrılıp çıkan, derinin içinden çıkan koyunun öldüğü gibi kendini öldüren bir adamdan bahsediyor Allah Celle Celaluhu. İsmini de vermiyor. Bazen isime şartlanıp kalıyoruz biz. İsimlere şartlanıp kalmayalım. Yanlışlara kendimizi şartlayalım biz. O yanlış kimde görülürse yanlıştır. En sevdiğiniz değerli bir ilim adamından o yanlış görülecek olursa yanlıştır. En sevmediğiniz adamda görülecek olursa yine yanlış, yanlıştır. Biz şahıslara değil, doğrulara ve yanlışlara göre kendimizi ayarlayalım. Ama bu yanlış ve doğrular da Allah Celle Celaluhu'nun belirledikleri olsun. İnsanların belirlemesine bırakacak olursak, şu anda Kur'an'ın yanlış diye, zararlı diye, haram diye belirledikleri batılılar tarafından işkisinden insan erkeğin kadınlaşması, kadınlaşmanın erkekleşmesine kadar birçok şey kanunla korunma altına almış, aksini söyleyenler yanlış yapar diyor. Onun için doğru ve yanlışları biz Kur'an-ı Kerim'den öğrenmeye devam edeceğiz. İsim önemli değil diyoruz Rabbim ismi vermediğinden dolayı. Şunun için önemli değil. Günümüzde de aynısını yapan insanlar olur. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona ezber eder. Fatiha gibi okuyabilir. Her kelimenin manasını lügat kitaplarından da öğrenmiş olabilir. Bu sahada ordinarius profesör haline de gelmiş olabilir. Ama hemen 176. ayeti kerimede velev şi'nâ lerafa'nâhu biha velâkinnehu ahlede ilel ardı. Biz o ayetlerle o kişiyi yüceltmek dilesek o yeryüzüne saplanmaya yönelir diyor. Yani yeryüzünün makamı, yeryüzünün altını, doları, örosu onu kendine çeker. Rabbim yukarılara çıkarmak ister, şanını yüceltmek ister. Kur'an'la onu yüceltmek ister. O da altınla, euro ile, makamla, şöhretle yeryüzüne çakılmaya, çamura saplanmaya gayret gösterir. Diyor Allah Celle Celaluhu. Bunu günümüzde de yapanlarımız var. Allah bizi de korusun diyorum. Ben yapmam demiyorum. Allah korusun bizi diyorum. Çünkü insanın kalbi tel üzerinde duran kuş gibi, dal üzerinde duran kuş gibi olurmuş. Onun için sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı dualardan bir tanesi. Allahümme ya mukallibel kulub, sebbit kulubena ala dinik. Ey kalpleri evirip çeviren Allah Celle Celaluhu, sen bizim kalplerimizi dinin üzerinde sabit kıl diye sevgili Peygamberimiz dua ediyor. Rabbimiz de Kur'an-ı Kerim'inde Ali İmran suresinin hemen baş sayfasında Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledünke rahme. Ey bizim Rabbimiz, sen bize bu imanı, bu hidayeti verdikten sonra kalplerimizi kaydırma ya Rabbi diye dua etmemizi Allah Celle Celaluhu istemektedir. Yani İsra suresindeki bir ayet-i kerimede de neredeyse biz seni sabit kılmasaydık, neredeyse sen onlara meyledecektin diyor Allah Celle Celaluhu. لَقَدْ كِتَّ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ وَلَوْ لَا ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِتَّ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ. Eğer biz seni dininde sabit kılmasaydık, sen neredeyse, bunu sevgili Peygamberimize diyor, neredeyse onlara meyledecektin diyor Allah Celle Celaluhu. Onun için biz her halükarda kendimiz gayret gösterirken, din üzerinde sabit kılma konusunda gayret gösterirken Rabbimizden de ya Rabbi bizi iman üzere öldür, imanımız üzerinde sabit kıl, kalplerimizi kaydırma ya Rabbi diye dua etmeye devam edeceğiz. Bundan 20 sene önce, 30 sene önce bazı makaleler ve kitaplar yazan değerli insanlarımız vardı bizim. Şimdi aynı insanlarımız o kitaplarını yayınlamıyor. Kitapların gündeme gelmesini istemiyor. Tercemeler yapmıştı. Hatta değerli bir arkadaşıma o tercemeleri yaptığıma da pişmanım diye doğru yolda değil, eğri yolda bir itirafta bulunuveriyor. Niye? Şimdi Batı diyor ki sen bana hizmet ediyorsun, aferin. Aferimin arkasında euro da var tabii ki, dolar da var. Öyle sıradan gelip de cebine parayı koyuvermiyorlar tabii ki. Efendim filan yerdeki toplantıya zat-ı halleriniz davetlidir, 5 yıldızlı otellerde uçak paralarınız ve harcı rahlarınız ödenecektir. Oradan Amerika'daki bir toplantıya, oradan Brüksel'deki bir toplantıya, oradaki bilmem neredeki toplantıya ömründe maaşın dışında para görmemiş bir insanlar. Sonra bir de ayrıca ılımlı İslam'ı anlatmanın da zevkine vararaktan, yani İslam'ı anlatıyorum ben bunlara. Ama gavurlarla ilgili, Hristiyanlarla ilgili, Yahudilerle ilgili, müşriklerle ilgili ayet-i kerimeleri de gündeme getirmeden, öbürlerini anlatıyorum ya diye de kendi kendini teselli ederekten geçmişte söylediklerini de kasetlerini piyasadan kaldırarak, bir de o var, kasetlerini piyasadan kaldırıyor. Ilımlı olanlarını öne sürüyor. Kitaplarının ve makalelerinin o doğru olanlarını piyasadan kaldırıyor, yayınlanmaya izin vermiyor. Tercemelerini de yine yayınlamaya izin vermez hale geliveriyor. Onun için Rabbim isim önemli değil anlamında isim vermiyor. Bu işi kim yaparsa yapsın. Ayet-i kerimelere iman ettikten ve onları öğrendikten sonra onlardan sıyrılıp çıkan insanlardan bahsediyor. Onların durumu. Onları bir de benzetmeyle anlatıveriyor. Hevasına tabi olan bu adamların durumu, فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Onların durumu köpeğin durumuna benzer diyor. Üzerine varsan da dilini sarkıtır solur, varmasan da kendi haline bıraksan da yine dilini sarkıtır ve solumaya devam eder. Diyor Allah Celle Celaluhu. Diğer hayvanlar böyle değil. Köpek öyle. Karnını doyursan da yine dili bir karış dışında solumaktadır. Aç kalsa da dili bir karış dışarıda solumaktadır. Yani yalanmaya hazır. Bir şeylerin, birilerinin attığı kemikleri yalamaya hazır. Doygun olarak da atsanız yalar, aç iken atsanız da yalar. Muhterem seyirciler, bugüne kadar dinleyenlerimiz bilirler ki sert kelimelerden uzak dururum. Çiçekli kelimeleri pek severim. Güzel kokulu olsun kelimeler. Kelimeler yumuşak olsun isterim. Ama bu metot da metot değildir. Yol değildir. Yol Rabbimin metodudur. Rabbimin kelamına bir bakıyorsunuz ki rahmet ayetleri ard arda gökyüzünden yağan Nisan yağmurları gibi yağmakta. Ama derken bir de Rabbimin dolusu vardır. Dolu yağar. Onun gibi arada bir Rabbimin azap ayetleri de vardır. Arada bir Rabbimin onlar hayvanlar gibidir dediği vardır. Arada bir Rabbimin onlar köpek gibidir dediği de vardır. İşte burada. Araf suresinin 176. ayeti kerimesinde onlar köpek gibidirler diyor Allah Celle Celaluhu. Madem ki Rabbim söylüyor, ben de söylerim. Ya hocam bunlar dinsizler, imansızlar, işte Filistin'de, Afganistan'da, Keşmir'de, Çeçenistan'da, Irak'ta yüz binlerce adam öldürseler bile yine de köpek demeyelim. Diyenler neyin peşinde? Anlamak mümkün değil. Anlamak mümkün değil diyorum, kendimin anlaması mümkün değil. Ama Rabbim diyor ki onlar kemik peşinde. Onlar kemik peşinde diyor. Böyle demekle kemik peşinde. Ama bir adam tanıyorum hiç kemikle de alakası yok. Kemik peşinde olan birinin etkisi altında. Suyu üflemeden içmeyen, üniversitesini bitirmiş, işini kurmuş bir adam bayram ziyareti için bana geldiğinde Filistin söz konusu olduğunda adamın dediği şu. Ya hocam evin olsa, evin önüne her gün kara kara çocuklar gelse, camını taşlasalar sen ne yaparsın diyor. İsrailliği savunurken. Muhterem seyirciler, konuştuklarınıza dikkat edin. Konuştuklarınızda ne söylediğinize değil, söylediğinizin nasıl anlaşılacağına dikkat edin. Yazdığınızda ne yazdığınıza değil, yazdığınızdan ne anlaşılacağına dikkat edin. Televizyon programı yaparken benim bu sözümden millet ne anlar? Ona dikkat edin. Bir gazete ve bir televizyonu bir adam bir sene aynı şekilde takip ederse işte bu hale geliyor adam. Diyor ki ya hocam evin var, evin önünde, caminin önüne her gün kara kara çocuklar geliyor, Filistinli çocuklar evini taşlıyorlar. Çocuğuna taş atıyorlar. Sen olsan ne yapardın diyor. Oğlum dedim o ev o çocuğun babasınındı. Babasını öldürdüler. Anasına tecavüz ettiler. Sonra ev ile beraber yaktılar. O ev yıkıldı. Yerine bu Siyonistler geldiler. O evi yaptılar. Çocuk kendi evini istiyor. Ya öyle mi? Bu adam yalanmıyor, ben onu biliyorum. Kemik yalamıyor bu adam. Ama kemik yalayanın etkisi altında kalıyor. O da ayeti bildiği halde ayetin içinden deriden sıyrılan koyun gibi, deriden sıyrılan kuzu gibi sıyrılıp çıkıyor, Allah korusun. Allah hepimizi korusun. Bir tek ayetin bir tek noktasından dahi bizi uzak tutmasın. Sa'e meselen el kavmüllezine kezzebu bi ayatina ve enfusuhum yazlimun. Ayetlerimizi yalanlayan ve kendilerine zulmeden o topluluğun durumu ne kadar kötü diyor Allah Celle Celaluhu. Yani ayetleri yalanlayanlar başkalarına da kötülük yapıyorlar ama ilk önce kendilerine kötülük yaparlar diyor. Kendilerine zulmederler diyor Allah Celle Celaluhu. Cehenneme doğru koşarak giden bir adama acıyın. Onun önüne geçin. Mesela bir maddi olarak gözleri görmeyen bir insan gidiyor. Siz biliyorsunuz ki gittiği yer 2 adım sonra uçurum. Ne yaparsınız? Kendi haline bırakır mısınız o adamı? Bırakmazsınız. Dersiniz ki beyefendi 2 adım sonra uçuruma gideceksiniz. Onu elinden tutar geriye çevirirsiniz. Hadi be adam, ben yolumu biliyorum, ben yürürüm dese siz tutarsınız. Bir adım daha gider, 1 adım kaldı. Adam yürümeye devam ederse kolundan tutar geriye çekersiniz. Zorla bu işi yaparsınız. Çünkü düşecek. Ve düştüğü zaman da gidecek. Allah Celle Celaluhu ve kuntum ala şefa hufratin minen nari fe engadekum minha. Siz uçurumun başındayken o peygamber geldi de sizi ateşe düşmekten korudu diyor Allah Celle Celaluhu. Örnekler, ne güzel örnekler. Rabbimin örnekleri bunlar. Biz de bu insanlara bana karışma dese de karışacağız. Bugün reddetse yarın yine varacağız. Benim sevgili peygamberim tam 23 yıl bunu yaptı. Ebu Cehil Mekke'deyken Peygamber Efendimiz 13 yıl Mekke'de her gün Ebu Cehil'in Müslüman olması, yani onunla beraber müşriklerin Müslüman olması için onların gönül kapılarını her gün çaldı. Hocam bir defa gittim, reddedildim, ikinci defa izzeti nefsime dokunuyor gayri. Ne demek izzeti nefis? Nefsin izzeti mi olurmuş? Dinin izzeti vardır. Allah'tır aziz olan. Velillahil izzetu veli rasulihi velil müminin diyor Rabbim. İzzet Allah'a aittir, Resulüne aittir, müminlere aittir. Nefse ait değildir. İzzeti koruyacağız ama dinimin izzetini, imanımın izzetini koruyacağız. O da ayağına gitmekle olur. İmanlı adamın, imansızın ayağına gidip ona yalvarması izzetini artırır, alçaltmaz. Çünkü o bir insandır, Adem'in çocuğudur, nesep kardeşimizdir ve onun yanmasını istemiyoruz biz. Men yehdillahu fehuvel mühtedi ve men yuzlil فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Kime Allah hidayet vermişse o hidayete ermiştir. Kimi de Allah sapıtmışsa onlar zarara uğrayanlardır diyor Allah Celle Celaluhu. Bu ayet-i kerime şöyle bir yanlış anlaşılabilir. Efendim demek ki Allah belirliyor. Sen iman edeceksin, sen etmeyeceksin. Sen iman edeceksin, sen etmeyeceksin diye. Allah belirliyor. Allah biliyor. Allah Celle Celaluhu kimin iman edeceğini, kimin etmeyeceğini ezeli bilgisinde biliyor. Ama iradeyi bize vermiş. Ayet-i kerimeleriyle ifade etmiş. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا Bizim yolumuzda gayret gösterenlere yollarımızı gösteririz diyor. Hidayeti veririz diyor Allah Celle Celaluhu. Gayret gösterenler hidayete Rabbimiz tarafından erdirilirler diyor Allah Celle Celaluhu. Hani rızkı veren Allah, doyuran da Allah. Ayet-i kerimeler var bu konuda. Doyuran Allah. Ama doymamız için elimizi soframıza uzatmamız, soframızdaki lokmayı ağzımıza götürmemiz, 32 dişimizin faaliyet göstermesi ve de yutmamız gerekiyor. Peki doyuran Allah diyoruz. Doğru. Nereden doğru? Buğdayı topraktan çıkaran o Allah Celle Celaluh'tür. Suyu yaratan o Allah Celle Celaluh'tür. Eli yaratan o Allah Celle Celaluh'tür. Elin sofradan ekmeği almasını sağlayan o Allah Celle Celaluh'tür. Felç hastalıklarına bakan doktorun kolu felç olmuş. Adam elini tutamıyor. Yani eli tutmamız bizim elimizde değil. Allah sıhhat veriyor, tutuyoruz. Şu anda ben tutuyorum. Ama bir gün beyin telinin bir tanesini zedeleyiverdi miydi Rabbim? Doktorun eli de tutmaz oluyor. Onun için her şeyi evirip çeviren o Allah Celle Celaluhu. Onun külli iradesi içerisinde bizim cüz'i irademizden sorumluyuz. Bunu Mevlana şöyle anlatır. Değirmen taşı dönüyor diyor. Değirmen taşının üzerinde bir karınca da bu tarafa da gidiyor, bu tarafa da gidiyor. Ama ne tarafa giderse gitsin, değirmen taşının istikametinde dönüyor. Dünya dönüyor değil mi? Dünya dönüyor böyle. Biz ister doğuya gidin, ister batıya, ister güneye, ister kuzeye gidin. Dünyanın dönüş istikametinde yine biz gidiyoruz. Mevlana küçültmüş, değirmenin taşıyla misal vermiş. Değirmenin taşını büyütün dünya gibi. 6 milyar insan istediği istikamete gidebilir ama dünyanın dönüş istikametinden ayrılması mümkün değildir. Allah Celle Celaluhu'nun külli kudreti, külli iradesinin içerisinden çıkmamız mümkün değildir. İsyan etmek mümkündür ama çıkmak mümkün değildir. Öyleyse Rabbimin mülkünde, Rabbimin verdiği nimetlerle Rabbimize isyan edenlerden olmamaya gayret gösterelim. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ عَيْنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اُولَٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ اُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ Ayet-i kerimesinde. İnsanlardan birçoğunu, insan ve cinlerden birçoğunu cehennem için yarattık diyor Allah Celle Celaluhu. Niye? Onlara kalp verdik, kalp ile anlamadılar. Göz verdik, gözleriyle görmediler. Kulak verdik, onunla dinlemediler. Onlar hayvanlar gibi. Hayır, hayvanlardan da aşağıdırlar diyor Allah Celle Celaluhu. Yani Rabbim yarattığı her şeyi kendini hatırlatacak şekilde yaratmış. Dedik ya tabiat ayetleri, şeriat ayetleri, Kur'an'daki ayetler, şeriat ayetleri, bir de tabiat ayetleri. Gördüğümüz her çiçek, her böcek, her deniz, her yıldız, her dağ, her bağ onu hatırlatır. Ama göz görmek istemezse, gönül gözü kapanmışsa, Rabbim diyor ki öyleyse cezalandırılırsın. Kulak verdim, bütün nağmeler onu hatırlatır aslında. Şelalenin akışından, kekliğin ötüşünden, bülbülün şakımasından, insan hançeresinden çıkan bütün sesler. Ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu, وَاَخْتِلَافُ اَلْسِنَتُكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ Dillerinizin ve renklerinizin ayrılığı da Allah'ın ayetlerindendir. Bütün bu kadar ayetleri, delilleri gözümüzün önüne serdiği halde ona iman etmeyenler hayvanlar gibidirler. Hatta hayvanlardan da aşağıdırlar diyor. İnsanlığımızı koruyalım. Hem Kur'an'daki ayetlere hem de ki tabiat kanunlarına ve tabiat ayetlerine bakarak Rabbin birliği üzerinde şüphe etmeyelim. Onun kurallarına uyalım. İnsanca geldiğimiz bu dünyadan insanca Rabbin huzuruna varmaya gayret gösterelim. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.